Vindt u de Citroën PX ook zo'n geweldige auto? Ga dan deze week naar autobedrijf Van de Maat in Blokker. Die heeft nu een speciale Citroën BX actieverkoop. Met hoge inruil en extra lage prijzen. U rijdt al een Citroën BX vanaf 19.900 gulden. Rij beter, betaal minder bij autobedrijf Van de Maat. Beste Blokker 56 en 58 in Blokker. Naar Van de Maat, als het om auto's gaat.